اکرنت یستا خو بلف لګیینا بس دا دا خو دا خوب دی اکرنت یستا د چ بیا وژغې وای وای وش بس دا اکرنت یو دم رایل چې خو برمت چې ګرک شي چش چې دی کولوي چې دی کوي ولا خبر وای چا چا خبر چې خو نه ودر سر بادي مادي خو دې تا کول بلیا ول دې ته وبال دا کمزور انسان تور ته وګوره دا د خدای سره چې کړی ته خدای دې به شرمې خبرې دې بخن اولن نو بشر مې خبرې دي یو انسان دونه کمزورې دي دا د خدای په کنټرول کې دا خرابې کړ او بیا د خدای سره خښتې دي یو یو خاص رو پیچ بیا بل خاص رو پیچ هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله وي غزاتم زه کم ذاتم تاسو وژنم د شپې ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما كسبتم ويعلم ما كسبت جرح كسب بالنهار ثم يراسكم في يا فدغه د شپې کې تاسو تشکیلاله الله راپورت کوي یا مراویش کی دغه ورځ کی ثم ليقضى اجل مسمى هغه نیټه چې مرګ شیدا هغه دلل څه کی پرت یعنی کا دا به تاسو بیرته ګویا کرنٹ به د سر بند کړی وو چې په درایله مې کې د څه لپاره چې هغه نیټه هغه خپل د عمر تاریخ ته دی رسوم کني خو بس مړ وکړ هغه من پاغه مخ وړای وکړ ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم بیا ساس ټول رجوع د غرب ته ثم ينبئكم بما كنتم تعملون یا به تاسو ته تنبیه ساده لدل تاسو به خبر په هغه باندې چې غدر مان تاسو چپ کول چې تاسو چ کول به ما كنتم تعملون او هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه نو و اي فوق عبادي الله اكبر لش سوق دا ولا جول کیږي انا او هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه دا هغه ذاتي چې تاسو پر تاسو غلبه او کنټرول او پر تاسو باندې خپل نگرانان هم مقرر کړی خپل چوکیداران هم په درولاج زمړي چیر دي حافظه بعض علما خو دغه حافظه څخه دغه مستاق چوک دي دا کرام الکاتبین چې دا تحریک دا لیکي دا ګټ شته ارتل کی کنه دغه بعض علما انور شاه عبد العزيز رحمت الله علیه د تقریر سره ځی ښکار کړی چې دا مستقل نوري فرشتي دي باقاعده به تور دا باډی ګارد پر سره دي چار سره هر انسان د جنیات شته شر څخه محفوظ کی يرسل عليكم حافظه دا الله نگرانان باډی ګاټان په تی ولار دي کنه تام دا الله په کنټرول کې اس په یو خانه سيتلې حتا اذا جاء احدكم الموت ترتوش ته استموت راځي توفته رسول الله وهم لا يفرطون بیا تاسو د امر کې دغه من رامټ دغه خلک رامټ زموږ رسولان څوک شي فرشتي وهم لا يفرطون اته تقصير نکي په دې کوتای نه کوي چې دغه سکند یو شولې دي پر دغه سکند بیا یو لاک دیو شد چې دا که جاري کدي مور جاري کدي انا جاري کدي ورور جاري کدي خور جاري هغه دی بیا رحم مخلوق چې راغی او جاج جاج کړ کور دی راځوي بربوت ما خامخه بوت ولا کدا چې بول لګچ هغه دغه بیا رحم دي کړ کرس دغه بیا رحم دي وهم لا يفرطون استخسر نک ثم ردوا الى الله مولاهم الحق دا خو مرکسو بیا به څه زمانه بعد به بیا راځي خپل رب ته په محشر کې دریږي دا صف په صف ودریږي الا له الحق لوح الحكم وهو اسرع الحاس او خلق له بل او خلق صرف او صرف فیصله او حکمات اختیارات نه چا چلی دغه یو ساعت بس بس وهو اسرع الحاسبين د غزاد ډیر چاپک حساب کې په سکندو لالهشنن انسان هغه ایجادات راوېس چې دا یو بچنه وي په کمپیوټر باندې د 50 کال حساب کمپیوټر په یو منټ دقیقې نظر کی وای ریډ سیکونس درکې نو رب ذل جلال چې د کمپیوټر دا پیدا کېدو والا لاندې پیدا کېو پیدا کوم کې دی نو بیا ول دې چابک به بچن درته وی کړ د حساب یې مرګ لري دوه نظر شي راځي دوه نظر شي دغه را واره الله کې دی اسرع الحاسبین ډیر چابک حساب کوي وي دنیا صدا د خپل زندگی سه به باقی م کوي ول نو بیا باقی نه کوي څه مان ول سبق وایس ول څو ول بار ورځ ول چې مې په ورځ زم ول و وج مې په ورځ زم ول غرمام ول و غرمام خو تاسو نه بچی ته خوب کړی دی کله زګه نو غرمه دی حالت خوړلې ده کله غرمه دی خوړلې ده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر دغه تاریکو دغه خوف و خطرات چې د شپې در باندې یو په یو دشت بیابان باندې دور وام در باندې راغ مارانو لړمان در باندې رال دیوانو کې دړانو زران در باندې حال چاله بخاري وکړه دغه الله ته د شپې دمونه په شروع وي تاسو چې یو کلبون باستن بلا زرای بل وسید څنګه چا په دم په وږي کړه نه نه خدای تر کړو جوګه زلزلمات البر والبحر دغه دریا په تاریکو کې تدعونه تزرعا وخفيا ډیر په چاسه کفه ډیر په عجزي سره او په پټه سره راپولې لینن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين على تبع نظرم چی دکن نظر کیږي کنه ولیا خدای دا عالم ته خلاص کول چې ول بلانې بساز نه مز ولار دې دا فاروا د پلاني بابا فاروا باندې څه پته د پلاني بابا دې بیا پاتې زوي دي کنه مې پلانې بسب قربانه وم پلانې جوړوغه جوړوغه یې دا ورته دې راپورته شي کنه دا ور پلانې جان را ل جوړ مې دا جوړوغه یې د تر سره سره خیرات کړي یې کوږي لینا جانا من هذه دغه مصیبت څخه د ظلمات څخه د برو د بحر نو لنکونن من شاکرین په قران چې موږ به داسې نیکان څو بیا کن نیکان څه کنه وای دی دا زر واغ وادي دا د سختۍ په وچه کې دا اگر دغه په ټاکل شي مل میږي کن دا ولاګي شي نظر مبارک رسول الله صف شتنه وکړه ول دا غن څنګه شي اندي ولا شي مزمیا شروع وي د بخیل د لاس خدای یو شی وېشتې د فقیر د په لاس ورته کړ فیصله خدای خپل دي خپل فیصله ولا کو بدل رد کړ وين لن نكون نقول الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون دا مون نجي خو څوک دي د الله دی دا هر ظلمت څخه الله نجات ورکي بلکې واجب ده نه ومن كل كرب دا هر ټکس دا هر مصیبت دا هر ستړي څخه کرب چاته وایي ستړه هر ستړي هر ستړي سره دا الله تاسو نجات ورکي لیکن بیا هم لامات څه سومن بیا نام وې لامات لاما ثم انتم تشركون بیا تاسو دغه خلګ یاس چې الله پوری شریک نسک دګر د الله د سر کی قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم د الله پیغمبر ول اعوذ بك من وجهك اعوذ بك من وجهك ومن تحت ارجلكم د الله پیغمبر ول اعوذ بك من وجه په وجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض والاعزاء اهون هذه اهون الله دم کې شروع کړل پیغمبر اسلام پښ بپیرې دی الله ول زدا باندې قدرت لرم کن چې د لبانا له خوا په ډبري پدراو ورو ادم زکی بم شوې نه نه باس دم زکی له خوا ما زاب در باندې را نازل در باندې را مسلط کم دا بالا له خوا په پدرا مسلط پیغمبر اسلام وو پیرې دی کن ول الله بت ول الله بچ مکه ول من ستا پر ذات باندې د دغستا د عذاب نه پناه غواړو کن ستا پر ذات باندې ستا د عذاب نه پناه غواړو دریم خبره شوکل ولیا بدا عذاب پتر مسلط چې یو بلبا کرتغلز قاش کوي سره کن یو بلبا سره قاش کوي کن معنا اختلاف انتشار به پکې جوړ کی یو بلبا سره وژنې یو بلبا اختلافي جګړې داوی یو بلبا سره زوروي بی اتفاقی پیغمبر اسلام علی خدای دغه معاف کا خو بیا هم دا تر هغه یو څه احوانه ده الله تعالی نه دا نکشته نه ما دا به لا يبعس عليكم عذاب من فوقكم شد بالانا الله عز قادر لئي سام چلير كنه زفا ده قدرت لرم شد بالانا لخواه وعذاب فدر مسلط ده دبر في شكل بند ده باران في شكل بند ده ور في شكل بند عذاب من فوقكم ترند پدر چك پدر اي لك او من تحت اجلكم چه زلزلی بي او بسي لابوني تحسيبم ننباسم فمزا كبان او يلبسكم يلبسكم شيعا ويذيخم بعضكم بأس بعضين يا بتاسي يختلطكم تاسي بسر فلق قتك يو فبل شيعا مانا دلي دلي شيعا مانا دلي دلي يو فبل كيف مسر آر كي دلي دلي كن ويذيخم بعضكم بأس بعضين چه ورسكي بكن سبقي يوانا لبدا بل يتن دلي تتصور سكي عذابونو ستري استماني تغبور سكي ويذيق بعضك يعني اختلاف و انتشار په یو کور په یو خاندان کې عذاب دی که نه دی دی په دا په یوه دا عذاب دی الله اعلان کوي دا عذاب دی دا د کورم بهړه غر کوي د دې جماعت هم بهړه غر کوي د دې تحریک هم بهړه غر کوي د دې کلی او د دې شهر هم بهړه غر کوي دا د الله عذاب دی دا بی اتفاقی دا بدنیتی دا چټمانی دا تریفتندی دا زګیرای یو له بل سره نفرات یو په بل بدنیتی یو کمیتی دا د خدای عذاب دی دعا وکړه چې خدای زمر له منځه واپس دا ما غواړي ينظر كيف هذا الله عذاب يزيق بعضكم بأسا بعضين يو بالبسرة فدا دردو فدا غمباني فدا جنگو سرد سكوي سكوي بيك انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون تو غورة تو غورة هو غورة وخاطب سرنك مجرن رنگ بيانه وطا دلائل بياهم ده سر خل نقلاجي فايات سر زان بپوكي بپوك لعلهم يفقهون شاید شدی بسر فدا سكي منزا سر خلاص تفقوه باسلي وكذب به قومك والحق دغه دلایل چې موږ درته وایي دا دین په دې باندې ستاسو قوم لري دا ستاسو قوم الله پیغمبر اسلام دا ستاسو قوم کوي نه مني اکثر دا ستاسو قوم یې نه مني په دې تاوان کې کړه جاه تاوان کې موږ په پیغمبر تاوان کې دا ستاسو قوم یې نه مني تلا نور تو اجتا استا مخلو کې نه مني ته ما ته اجتا کوم نه مني زب صدرته استا مخلو کې نه مني کذب به قومک او هو الحق او حال دا چې د دین څوک دی د قران خلصتو علیکم به وکیل کلستو علیکم به وکیل زه خو ستاسو پر سر به نگران نه یم کړ څو چې وڅ مستاسو په زلو بنونه نه باسم کړ ما در ټول دلایل می در ټول استاد بزرو ایمان راوړی ستې خوښه ده کې نه راوړی نو زه په زلو در نه نستلې نه سې کړ لستو علیکم به وکیل مسلط نه لکل نبع مستقر او دم کې در دم کې رااله چې په زلو در نه نستلې نه سوې لیکن ها دا سي خبره هم نه لږ دا تکذیب بنو د غي مفت کل زګلې تللې دا تکذیب هم خپل یو نیټه لیدي و یا تکذیبم چی شری نیټه باندې راځي بیا دغه ولا کفات سکن ی کلی نبا مستخر هر خبر لره د الله طرف سید دم کی ور کول سید هغه چی شری خپل یواز د قرار لري وای چی شری خپل مدلل خپل مدلل هغه کوم درجی عذاب راځي ولا کوم پریشت او سوف تعلمون بیا ونو څو شو بعد سر خلاص بیا ونو فوس و اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري دا هغه مضمون چې مخ درسي وي چې په مجلس کې ناس واس او دا الله د دین څه کوي توحید کوي ته توهین کوي پیغمبر اسلام خو په ابتدا کې په داسې مجلس کې بناستو دی په اسلام څنګه دونه ورکړ پیغمبر اسلام ته الله هدایت ورکړ چې کله ته داخل غوي نه خوضون في اياتنا چې سرونه غټکی سمج په احکامو کې سمج پر آیاتو باندې د الله په کتاب باندې بس خندونه وي فاعرض عنهم فاعراض نه وکړه من ولاس حتى يحوضوا في حديث غيري چې تر څو پوری دی تګي مشغوله کیږي پر بل وینا باندې و اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين کچیر دیر شو ورسته دی بیا پیاس بیا ولاس و اما ينسينك الشيطان دغه خبره شیطان در یېره کړل نو بیا څو فلا تقعد بعد ذكرى پس له دې یاد دي سول والقوم ولات بعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ها دون قدر شدي اغا تشنس مؤاخذه په متخيان نستا چې صرف د تبلیغ ته تر حدا پورې بیا وایو دون قدر مجلس ته شرکت کول د مسلمان جایز دی چې ما ځغه خپل خبره ورته کوي چې خپل خبره ځینې وکړه بیرته واپس دغه دوران چې تا تبلیغ د حق ورته کاو په دغه دوران په دغه مجلس کې اشتراب جرم نه دی پر مؤمن باندې وما على الذين هیڅ حرج نسته پر هغه مؤمنانو باندې یتقون چې دی متقیان دی د دغه شان نه اجتناب کی من حسابهم من شيء د دې حساب څخه د کفارو په دوی باندې هیڅ جرم نسته ولكن ذكرى لعلهم يتقون صرف دون قدر چې دی بچی نصیحت ورته وکي شاید چې دی بنګ څوک شي او بیریږي د خدای څخه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولا پریږه دا کسان چې دین یې له دینه مسخري لعب له لعب جوړ کړی وغرتهم الحیات الدنیا دوی گمراهان کړی دي ته تیرېستلې دي خطا استلې دي ټول چا خطا استلې د دنیا ساز سامان خطا استلې وذکر به انت بسل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله ذکر به په دغه قران باندې دوی ته توګه وازور توګه من قبل ان تبسل نفس بما کسبت مخکې تر دی وای څوک گراهیت ان تبسل سره گرفتار سي نفس په خپل کسب کې کړي مخکې تر دی چې څکی لاله دا انسانان گرفتار کیږي په خپل بد او اعمالو د دغس کړ ان تبسل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفیع چې دا الله له طرف څخه بنه یو حامی پیدا کړي نه به یو شفاعتګر یعنی دا هغه ورځ راځي تر دې لمخ تر دې لمخ دا خلک وو وإن تعدل دع غورز دو إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها كذي في ديورك لا في لا عدل فيها وإن دكتير سوي لا يؤخذ منها أنه لا تنفعها شفاعة عدل ستوي في ديت شدع غورز دكن كتغ النفس لا ولا سي هر نفس لا ولا سي تعدل يعني تفدي في ديورك كل العدل تسمانا هر شيء يا هر دول في ديا ويتوب نقبليش وإن تعدل دغ نفس كل عدل لا يؤخذ منها نقبل لدسر أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا داغ كسان دي چگرفت على سيوي دي فخبل كسب كراني والسيوي بيا نخلصي لهم شراب من حميم اللهم ربنا إنا نعوذ بك من هذا من جميع أنواع العذاب لهم شراب من حميم دوی د فارا بغه د چلوب وی ډيري په ګرمي ايشي دلي بي وي د جهنميانو زوي بي زوي چلته پاکډي کې جمع کیج لدا به ګلاس ورته راپورت بدبویا ترخی گرمی بدبوی خپل انتها ته ترخکی خپل انتها ته او گرمواله ام خپل انتها دا به ولور فقط عماهم لكل مي بيغوت شور فيك داك بوي لهم شراب من حميم وعذاب اليم دردناک عذابی بما کانو یکفرون سبب د اغشتیک امیشه کفر کاو قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا نرد ولا قابنا بعد اذ هدانا الله هی ته دا ورته وایې چې دا اوس که څه کېدی شئ دا ممکن هم ده چې انا ندعو من دون الله ما لا چې هغه ذات پسې دا هغه په چا پسې ځغلو چې نه موږ ته څه کوي فایده رسي نه تاوان نه خیر رسي نه شر ما لا ينفعنا ولا يضرنا او نرد ولا عقابنا بیرته پر شا باندې موږ په خپلو بډوی بیرته پر شا ولاړ یعنی الله ډېر مخترا وستلی کړ یعنی اسلام سمانا اسلام قبل اول د انسان ډېر مخته تاګ دی کنه څه وای وای ترقی دغه الله چې ترقی ورته ویل دغه دغه یعنی انسان چې اسلام قبول کی خو علم دی بصیرت دی رڼا د سترګې دی عقل دی انسانیت دی کنه من ډېر په مخه راغې زبون د خالی ایمانیت نو تاسو بیرته چیرې بیاست پر ما کوس بیاست پر شاو بیاست یعنی دغه قدامت پسندی ده کنه دغه د قدامت پسندی ده کفر هرو نو رد والا عقاب نشمش بیرته واپس رد سپر خپلو بډای وبانی بجلا کوبان بعد از هدان الله بیرته دې پس نه دې چې موږ الله په لار هم سید کړیو برابر کله دېش ته ود هو شیطان فی الارض د حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق زوی هغه وخت اسلام نه وراوړې پلار ته دعوت ورکې ول تم راس هغه ته پسې باندې خدای تعالی جواب ول ورته وای ول شه ته دغه ته دکوي خپل غبر شاو لاس موږ هم پر شاو بیاس ول نو دا دښ دی لګې څو کسان روان پری ولو سترا یولو داشت جنگل لیکل هانور یو ځکه سان د لاري ولدي هغه روان بس یو بل برګری ور سره دلته میتیاج میتیاج د پاته سو چې یو کولی په دابا باندې کې پیرانان وي خوا په دې په دا جنگل کې اورت بس خلې واز نه ویل دی ور دوری ګوري بیا توري ګوري ک هغه دی ولان یو لار لار هغه نری ورته او دا خوا تر اسا دی خو بیا د ژوند کې کړه بیا خلې واز نه ویل دوری مونږ کې کړه ولته موږ سره هم دا غواړي موږ دا تراسي یم موږ غوې په لار باره پر یو کاکا نو دا تراسي ما پر اكو چیرم بوزي لګا هغه څوک چې شیطان څه کړی وي بیا لارې کړی وي وای وای یار استهوا هوا يهوي معنا د شاده زهب یعنی استهوا څه معنا چې اذهبه وای وای یار اذهبه چې دی بیا ولي چې شیطان د لاس ونیوي معنا بوت ا موږ ورته فیری بوت ټول لکه پیرانان چې سړی د لاس ونیوي په جنگلو بس یې غوايه کې دوری بوت انډوالان چې نیورکس علی وډوالان خو په لار روانو کړه ته خو نه پات څو ام چې اجه کولې هغه پیرانان بوت ا بس دواره نو تل کړه چې د شاوخه هغه ناری اپ سی ولولو پلان نه د درکنس د یو دوری ولس بیا دوری لس ولتی په مړبند دا چم کول خو خو یې سم په لار روان ته هر سرګزان خو ته یې کله دې شته همد بعد از هدان الله نو داسې شو لکه هغه څوک د شو لکه هغه څوک کله دې استهوت هو شیاطین فی الارض کن چې هغه شیطانانو جنانو هغه پیرانانو فلاری کې دی بیا ولې وی کن حیران سر ګرځان حیران دوی موږ حیران ورته موږ ورته وای کن موږ هم چورته موږ وای حیران دی وای حیران سر ګرځان خو یې وا سنی ویلی له هو اصحاب یو څه د دفاع نور ملګریم یدعونه واغه ناری ورته ولا فلان هدا فطراس دوی ته یت سترکنس يدعون الى الهدى اتنا اغا خپل لاري تي رابولي هدايه تي رابولي و اتنا دا خاطراس دين و نورس قل انه ذا الله هو الهدى و اس اصل هدايه خو غادي شد شوالي ده الله والدالو يرون لاري مشترا شولي سترګو دي ماغونه يا فزي كړي و امرنا مجمر ممرسي فدي بن لنسلم لرب العالمين چې موږ رب العالمين ته بزان ګرته ورا والکو چې دول ته شو کی موږ ټیک چې دول دغه تراو کی ول ټیک ول د جمعه فورس په غرمه سبق وایس روزام نسیم ول ټیک کوي وانا فقط مسولات دائرة المنجون وموكي وقديكو وتقول لخداي سوى بيريج بيريج وهو الذي إليه تحشرون لغا غزاتي سبيا متاسي ورزي مخلرة ورابورت كيرجي بدغا ربط وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق فسرشت أي سر فحق سر يعني مقصد باطل نري ده يو عظيم مقاصد ده بارا في ده كري ويوم يحشرون ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول يوم كن فيكون ده ده غزار پکه مورز چې بیا ورته وای چې سي بس هغه سي یاندا اورځي پیدا کړی دي چې بس الله ورته لږه هغه څوک شنو څه بکی قول الحق دغه وینا په دا ورځ بني حق ده دغه وینا ده په دغه حق وله الملك تا ټول باد شاهد دت يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده دغه کوم ورځ چې دغه کیږي دا غرد کیش دا ملک دغه لپاره کوم لکه یوم الدين شو مالک یوم الدين مالک دې کوم ورځ کې يوم الدين كله الملك وكم ورث يوم ينفخ في الصور غن دي چورت ناس د چ په بغلام ګوري رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه هيئت بیان کړی ول دا شي دا رقم لږ د شي ګرځول توي چې نا وخت نشي بیا د نه لښنی ولې کېتن کو وټ خلې خو بیا راځه قالوا الحق قالوا الحق وله الملك كما ورد يوم ينفخ في السور عالم الغيب لا سور دینو د سزار ای بیکن په دنیا کې به دا دا غرونه به دی پورته کې نه کده دا وړي نکته خنو سور دینو کا کانو دی پوګه د نه دی کنه اوا خو ډیر زور لري کنه اوا وسم په زګر شي ګزور وره ده کنه قول الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب دا ذات څنګه ذاتي الله وي دا ذات را ذاتي چې عالم الغيب او شهاده او الحكيم الخبير پر هر څه باندې خبر دی د خپل علم مطابق نو کوم فیصله کی د حکمت مطابق او اذ قال ابراهيم لابي عزرت نو استامن تاریخ فراوا شو ول ګور دغه مت د قوم سره خته لکه چوک چختو حضرت ابراهيم عليه السلام کړ ولې چې یو بل تسرو کتل سره بس ابراهيم یو وتر وای کړ نا وخت دی یار د قران خلاصې دوی را دی نه لري خو بیا خې اسانه در څه توکې درته وای او زه درې شی پریږدم یو وچل رنه وای قرآن ونخلع سويك أنا إبراهيم لبي آذرا تتخذ وانسنامنا عليها إني أراك وقومك في ضلال مبين دا قريش سر جغيدل أو دا حضرت إبراهيم عليه السلام تذكرة كول دا ناولا دا خبرنا دا بيخي سر توق دي مربوط و دللي يو پا داغ اعتبار شو دي دعوة دا دي كي دا ملت إبراهيم يخ دي تلاغ کر دا كسر توقي جي كاكا إبراهيم عليه السلام كسر آغا لك دا بود شكر نئي دا پار اغا بود پرس نو توقو بود شكر نو دا درواغ وائز دغه دلیل چې وایز دا خو به خپ پوچ دلیل دی چې نسبت یې چاته کو دا خو به خپ پوچ دی دا خو به دروغ وایز او نسب کوم دی دا ودا چا کو حضرت ابراهيم عليه السلام نو هغه د ابراهيم عليه السلام دین دغه نه واغه دین د دشت پیغمبر در تر اوړی نو خو بیا کنه سبی لازمي ک دین لازمي مذهبي لازمي ستای باید اقتدا د چا وکي حضرت ابراهيم عليه السلام بل تذکره د دې مماثلت بیانې پیغمبر اسلام تعالی کې ستاچې دغه قوم مشرک قوم سره دا داسې بد مزاج بد مغز مشرک قوم سره د سرکار شو حضرت ابراهيم چې ستا بابا دی هغه دا داسې بد مغز مشرک قوم سره چې شو سرکار او ته اترای دغه عمر خړلې وو دغه کیسه د چرته کومه کړ دا اترا کیسه تم دغه قوم سره اخته وي دا کیسه در یاد کنه بس ورته وې اس خان ابراهيم له ابي حاضر ازر ابلارو بل زی به تفصیل کسه ان شاء الله به درته کوم په دا کې اختلاف دی چې ازر او ک تاریخ عام طور تاریخی کتابونه دا لیکي لیکن تحقیق بیا علماء دغه کړی چې نه دغه ازر یې چوکو ازر یې ابلارو تاریخ مارخ د نور چوکو ما غا چې جوړ شي بعضی کسان وایي دا ازر د عقبت نوم دی د پلارونو د بد خور را لوي شو پیو کړه لا یې شو پیو به دې چرنو کتابت پرستی خوند چا څه بده کی دا د سپیګران څه بده کی دا مذهب شوق په سړي کې ډېر په بت پرست دی پلان یې ډېر سوپیو دای سوپیو د سوپیانو سوپیو ګر سر بتخانه د حواله و د چا ټول د کاسمه تیر بزن سره نه نو ګد د ماجت غمې په سر اخستی بجلی غمې هم دای کی د درې غمې هم کی د سپیکر غمې هم کی د طالب د ملا غمې هم کی د رنگ غمې هم کی د بل ضرورت هم ور پر کوي نو ګر د ماجت متولی ګر سر د بابا بیا چی متولیو د بتخانه د لوی بت کړ همیا تاسو ته متام شو کیو ته مور شي دی ذکر دیش راغه دی خو فطرتان شنوای شي فطرت ته ان بي خو پاک غیلا دا سره وڅه تي کن نفرت تي زینه کې دی کن شنوای نه نفرت زینه کې دی کن اسی به دا بوتان ته بد بد کته لیکن ته بابا خو به خدمت کاوه ته بده بد بد ورته کته نو اول شي نبوت الله ورکه نو دته تخریج شروع کی بابا ول تا کمه تند شروع کړي ها اغه نه دي چې په سوره مریم کې راځي راځي کنه لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا تخریج ورته کوي غدر تل تخریج دي ته څه بل او ته جوړې دلې چې نه اوري نه څه د ضرر در رسولې سي نه یو ګټه در رسولې سي نه یو زو مړي خان دي نه یو مجلس کې یو شي څه خدای دي چې نه خان دي بند خلې نه ولي دا کنه او چې گزار چې بیا تر هپورته کوي خپات یا تکو خلک خو ته خدای سره چی شو کوي خپل ضرورتونه په پرګی دا څنګه پېژې موږ غواړو ته ولې دلې دي تخریج ډیر ورته کوي هغه ورته بیا ولته لا جمعه نه کوه اجر نه ملي دې افریش بل لورز کې دا ویلی ابراهيم بیا سر بدچ ته اوس بیا راځي ته بیا تو چې یو غمره وا به سوا یې اوس راغلې کور څه بیا چا کته ایستلې دې دلې په ملای ترجمه کوي اوس بیا به سوا را روان دي خوش کې ورته وکړل دغه له خیر بابا انت اوس مې ژرې سره نو زتا ته څو ما دا به ته چې خدای په لار کې کړ ول خدای دی په لار کې دغه ته ولي کړ خیر اکه خو راځي ازر خپل اصلي نوم دی ما جوړه د بت نوم د د ډیری کمال تعلق د خدمت د وجه نو ګویا دواره د چ شو ګرځ بار شه تحقیق دغه دغه دغه تر اورو چې قران ازر ورته ویلی دی نو موږ بیا ولی دا کړتی پرتی پکې راو بس قران تر هر چا څخه مستند تاریخ دی بیا وایست هیڅ ضرورت یې نست اس خان ابراهيم له به ازرات تقیز مستامن علیه تن د دغه څخه بیا د عدالت شیګانو ډیر دلچسپی دکن یې چې شیګانو ډیر دلچسپی دغه دی ابو صابو طالبم څخه یې لره هغه لري مې ایمان ثابتې نور لرم دا ترې خبرې کی دی مبارکم دک اتتخذوا اصناما الهه اني راك وقومك في ضلال مبين ها تا دغه اسنام ده بوتان ده ځنده پر ما بوتان جوړ کړی به شک کز ما دا یقین دي چې زه تاسو ګنم زه تاسو ګنم تا او ستا قومه ګر په یو تیر به لاري یعنی د لاري چپ چس ګمران است في ضلال مبين وكذلك نور ابراهيم الله واي ګور الله واي لکه دغه شرک د بت پرستی د دې قباحت د دې اغ شناعات د دې اغ نحوسات د دې هغه بوتلان چې په حضرت ابراهيم باندې د ابتدا سره مجمن کشف کړي وو د دغه یو من منظر مده تشکاره کړي وو د دې هغه حقیقت په دمو کشف کړي وو نو د لوی پورته باچی مناظر هم موږ یو د ته یو څور شي وو ور شو وو څنګه مناظر مې نور مر شو وو څنګه کیف کلو دا یو رب ته معلوم دی دا تاریخ یې نسته خو یو وخت الله جل جلاله دیتا ورته ورته خبره ده بس تاسو په سمجه راځي لکه زموږ پیغمبر چې الله وغوښت آسمانوت به تور دی میلمه به تور ده چې جهاني دنیا کې اصول دایت چې یو باچا بل باچا میلمه را وغواړي نو خپل د مملکت څخه خاص غځونه وشکاره کی دا وسم دغه اصول دي مجمتلی د باچانو د خاص غځونه مکتل یا به خاص غځیو ته بوتلو ځونی به راو شو ورک خاص وي لغه وخت زموږ پیغمبر هم الله اوغشتي معراج یانو الته خاص خلکو سره ملاقات ولا وکي او خاص ځونی ورو شو د جهنم یو څه منظرونه ورو شو هغه کې څه منظرونه مرشکار کړ او څوک بیکار منظرونه مرشکار کړ په جهنم کې او د جنت بیا شایسته منظرونه مرشکار کړ چې جنتیان جنت کې څوک وسی داسې ته د خپل بچی نوري ملکوت حضرت ابراهيم عليه السلام ته هم اگر چی باقاعده د یو معراج په شکل خو نو خو البته الله په خپل قدرت کامله د دې پورتنی دنیا د خو ډیره وسی دنیا هغه کې څه پر دی ورته پورته کړلې هغه مناظر د ته منکشف چې هغه مناظر کې د خدای د قدرت یو عجیب تفصيلات منه هغه سمای دنیا یو ښکارا کوي چې دا فرشتي وي دا مخلوق دی نو وزي نه نه وزي کړه پي دی نو آشتو مشتي فیلونه دی نو ترخ کې نه ولي دي کاغذان دي څوک لدی خروان دي چیرې جه سلام علیکم ملزم هغه بل دی ټیم پر رسول الله دا وخت یا چا به روان دي کنه هغه بل رئیس وایي چې ورته ته ټوټي شي ګرد دنیا ته ځي کنه تارو جو الیهم فی یوم کان مقدارو 50 دا فرشتي روان دي د اسمان ته کړه پي مړه پي دی مخلوق دی جهان دی لا لا د بالای دنیا بیا و یارا دا د بالای دنیا څه مناظر حضرت ابراهيم عليه السلام ته الله ورشکار کړ د هغه رؤیت څخه مزید شرح صدر ايو کیفیت اطمینانی نه سړی لې پیدا څه شو مزید شواهد د الله پر وحدانیت او د الله پر قدرت او پچا په علم باندې د نور پیدا نو دا یو قسم لگا مزید شرح صدر مزید دا تذکرہ د الله کی ابراهيم عليه السلام ته مجد بالا مخلوق تشيان مناظر وشکاره تشيان نو بیا د قوم سره به تور د مناظره د مناظره مقام د قوم سره ولسک تلخه حجتنا اتینا ابراهيم په خپل سری الفاظ د ابراهيم عليه السلام وګوره د شک توهمات وګوره د خپل د اشکاره کې شدا چی شي هغه نه لکه په بس مبایسي کې په مناظره کې دا یو فرق ځان له دی بل فریق څخه د 15 منټه د پاره وسر وایځي به و منم در سره څه کی لاله اگر نه چی ور د مداو سره 15 منټه فرزن تسلیم څه جه فرزن تسلیم کی او بیا دا هغه باوجود ول څه خراب دا د استدلال یو بهترینه طریقه د خصم د لا جواب کولو بهترینه طریقه ده چې له د سر ته د خبرې ور و منې بیا څه کی ځاد نو ته ورته ویلې چې کاکا الله خو بس چې یو څوک معبود سره مني نو خو څه لوازمات خو لري کنه الله خو مونږ نه ارشه کوم نوز جوړې دلې مانه کم سه کم څه امتیازات خو بل لري کنه چې یو کم سی کم امتیاز خو بدایي چې په د باندې با سوال ناراضي په د باندې با تغیر ناراضي دی به چې نه قبلی تغیر نه قبلی زوال نه قبلی په هغه دور کې د ابراهيم عليه السلام په دور صرف دا نه چې اسنام پرستی شروع په هغه وخت کې کوکب پرستی هم شروع وې یاره د استوروم ډیر لوی احترام کړي دنمر بیا احترام کړي دنمر عبادت هم شروع د سپوږمۍ هم سپوږمۍ په خپل ځان کې د خپل حیثیت مطابق معبود و نمر د خپل حیثیت مطابق معبود و دا نور ستوري بیا د خپل حیثیت مطابق معبودانو یعنی لکه چې د مابین کې په د مراتب فرق دی نو په هغه وصل د معبودیت کې ما په هغه مطابق فرق په هر حال د بالا د دستور عبادتونه هم کېدل د مزکی پر مخ باندې د اسنام عبادت هم کېدی نو الله جل جلاله لکه د اسنام به بصری چې د په دماغ القا کړل په دا اندازې باسو سره د اغو شیانو هم دا کبریم ذکر له ابراهيم عليه السلام فلسفه نه وای چې ربي وایله دا ګډه نه غټه فلسفه و چې دا مسنودی دا حادث دی او هر حادثه را محدثه مې باید دا د دنیا چې عقول ترقی وکړل نو دا دلیل ته ورسېدل ابراهيم عليه السلام هغه وخت ځوانو دغه دلیل خپل الله په دماغ کې وری القاق د قوم سره وژغې دی پر دغه دلیل باندې چې کاکا کدا تاسو معبود بولی نو معبود خو کم سه کم پکار دا وی چې قدیم وي معبود خو کم سه کم دا پکار وی چې تغیر او تبدل نکي قبول په معبود باندې د کمزوري آثار باید نکشه دا خدای نه د مرد دا خپل هغه شځوان هغه ستوري دي دغه چې مونږ ورته عبادت کوو بل بیا بلار غروب پر تاریخ زوال پر راغ بیا سپوږمۍ ده پر هغه باندې زوال راځ بیا انمر دی پر هغه باندې زوال راځ د ستوري ګرځ زوال راځ ته څنګه معبودان دي چې دی خپل ځان په خپل نسې تکیه کول له دې معلومه سول چې دی په خپل د بل یو قوت زیری کماندې د بل یو قوت زیری داستی دی په خپل د بل په تصرف کې دی نو اصل معبود هغه ذات دی دوی نه دی بلکې څوک ډیر شایسته انداز باندې استدلال ځکه خو هغه ګرځ ملامت کړ الله هم په مقام کې د امتنان وویل چې تلک حجتنا اتینا ابراهیم علا قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علی کدا غته را دي کابل تر دي ان ربك حکیم علیم فلما اذ قال ابراهیم یا ابراهیم اعذرت تخذوا اصناما علیه ان یراک وقومک فی ضلال مبین وكذلك یعنی لکه دغه بوتانو پر خلاف چې دته الله القا او الهام د چا کړی د ادله او شواهد د دې وغه بطلان ور معلوم سوی كذلك نوري ابراهيم ملکوت السماوات مشور شکار کړو ابراهيم ته چی شي مشور ملکوت السماوات ملکوت لفظ استعمالي په معنا د ملک خو مبالغه ده د چا نه پر عالم اعلی ده پر عالم اعلی ده پر چی استعمالي لفظ دا ملکوت استعمالي ملکوت السماوات هغه خپل بچی د با اسمانو عدل عدل نمزک وليكون من الموقنين د دې لپاره مشور شکار کړی چې دای ګوای شرح صدر اوس یو شی چې سړی ته به تور د چاوي دا مشاهدي وي دغه کیفیت خو نور دي د چا د نفس علم په مقابل فلما جن علی الليل چې کله شپه پر د باندې راو غړېدل جن علی الليل سمانا شپه پر راو استدلال لاغه قوم ته وای ها ویا چالو ته فرض کې شدا از مجرب هغه ولاړ ولاړ استوري پریوت لو وی عرب خلا دا یو یارم د څنګه کېدای شي رب نوم لاماتې پری وږي موږ عبادت کوو بیا ورکس وای ولکه خوند وکړه فلما جن علی الليل را کوكبا قال هذا ربي یعنی فرض یې کشتا دې زما رب فلما افل افول تتوي غروب زوال یو لاړک قال لا احب الافلين يلاك ولکه دې تا تنه نن من خوشي چې زوال پر راځي دا غو خوند نست هغه او معبود جوړې دی فلما را القمر بعضی غنچ دی ود زلی دلی دی زلانده و زلانده زلانده و رونه قال هذا ربی تی فرس که دغیز ما رب فلما افل قال لا الا یهدینی ربی لا اکونن من القوم الضالین که چیری ما پلار نکی الله نو با مر یعنی مر بده غطرا پا چمک کو دمک بانی ده مخلوق قطاو تلو نو بم بیالا غار کسی و اگو تی ور یاده ای اگو تی ور یاده ای که ده مخلوق پا چمک کو دمک مر سکی تلو دغه د مخلوق په ځلو بل باندې خطا وته لو بیا د بمغار کس لئن لم يهديني ربي لا اكون من القوم الضالين ف فلما رأى الشمس بازغة چغا بي آوت زلية دي دير زلان دو قال هذا ربي دالويد دالويد هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وره دستي الان يوكي زل دا قد تبي أزارين چه دا تاشر تي بولي ما بودان بولي زبي أزارين لاس بسرين بالكل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ما خزان ورحوال كريدي مكمل اغزات فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بالكل ما علف أغديني حق لا أردنا بيزاره وما أنا من المشركين زنيم دو مشركان وحاجه قومه أغو باس مبايسي دو خداي فبارك لده سرو كرل دو دليل ورسرو واي قال دورتو لي لك مزيد نور دلائل راس روايس ستي دلائل ستي دو معبودان وادي لكم در خراب دو خداي پا وحدانيات ماني تي دلائل غاري دو خداي دلائل وحدانيات خدا سرشيد آتو حاجوني في الله وقد حدان تاس ما سر مناظره كوي دو خدای پر وحدانیت باندې او حال الله ریش الله ما تا دا خپل وحدانیت پا دلو دماغ کرا شغولی کی ولا آخاف ما تشرکون اغو شراب وقتو کنل داس مرش خونم دی لکی بتر پوشی سو بلی خکود هایی لکی بتر پوشی وار با دی کپلی با دی وار واقع بطان تا پاتوائی دو زا زا بطان تاوائی خب شو خو طالب وکړه چا چا ما په دی وروي ته د خدای نه بیرې په بوتان ما بیروي دغه خو نه دی نه نه کریچ کیچ کی شي چې خدای وای یو یو یو خو نو نه سلته وای وای لکه یمه در پوری شي وای لکه یمه در لکه یمه در پوری کی ته نو ولا کې سلاوس دا ورته ولا قامت شي کو نه بي ولا قامت شي کو نه دا ونه بیرې نه دای تم کړه الا انشار بي شي ها خګر څه پېښې ده لمه ده وڅو کی خپل مارب ک کب تاوان غوښته واغه برار شي ولکه چې نه یې غوښته ولکه راور شي چې ګرځي یو مخسي وسیا ربي کل شي علم اسمع ده رب علم فرحه شي بن احاته کړي یو شي لا ولکه وتلې افلا تذكرون دون هم سر نه خلاصې په خبره به خبره به کوی دنس کیف اخاف ما اشرکتم زبن لا څنګه وي بیرې نشته چې خدای شریکان کړي او الله دې تی نه بیرې چې کم ذات اصل د چا ور دی دی ویری ولا تخافون انكم اشركتم بالله تاس نبيريږي دي خبر چې تاس شریکان په الله پورې نس ما لم ينزل به عليكم سلطانا داس شي ان موږ خدای سره شریکان کړی دي چې دغه نه نمنه دلیل الله په قران کې لري په دې باندې چې دادي تش خدای ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون نو دغه ما ده یعنی کوم یو کوم فريق زما خدا غا دلائل دي شواهد دي چې درته ومه ویل د تاسو د دلیل یو پتو بدرو لا امنس ستاسو د دغه معبودانو باطلو دغه بتلان بالکل بیان دی نو اوس په دا فیصله په دا باندې کو چې د امن د اطمینان د سکون مالک نو څوک دی یعنی ماج او کته چې لس بیان پسې ګرځي موږ د یو خدای او مؤمن په زړه کې اطمینان وکړي وای را سکون نه قلب فسكون فأي الفريقين إلا مجدوا رسخة أحق بالأمن أغا فدا پوري حق دار دي شغا دي معمون سي يعني دل جميع دي بيداك مطمئن دي سي شرح صدر دي وي أو فا آمان دي سي فا دنیا كي هم فا آخرت كي هم دا چاس دا عذاب سي إن كنتم تعلمون كواقعتن تتا بني سرستر خلاصي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم چه إيمان بيا فا ظلم بني نولار كدينا كي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فدغزيك صحابة دير پريشان اس یا رسول الله کوم چا و موږ به دا ظلم نه کړي چې په ایمان به ویو څه ظلم نه ورګټ کړي ظلم معنی یو عام ناجایز ده نو خدای و بیریدل چې الله وايي اکسان به بچوي چې په ایمان یې ظلم نه ګټ کړي معنی جرمي ګناي نو موږ خو کړي رسول الله ورته لیکي دا ظلم څخه مات عام معصیت نه دی ل ظلم څخه دی شرک نه دی ان ظلم ان شرک الله ظلم فخبل حدیث کی دا وزات راځ دا غواله ورته چې ان شرک الله ظلم عظیم دا صحابه اطمینانوس الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم یعنی په ایمان کې شرک نه ورګټ اولئک لهم الامن دنیا او اخرت کې هم المهتدون دا هغه دي چې بلار سیوید او تلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومی نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم دا کسب کسب دا هیڅ دلال دا چې دا د تیو امر وي دا حجت او دلیل و یعنی دا القاء ربانی و چې د بحث مباحثه په دوران باندې دومره شایسته د دلیل یو منظم انداز په دا شایسته صغرا او کبرا باندې یو ځوانو نه سبق ولید نه په یونیورسيټي کې نه کالج کې نه په مدرسه کې نه د افلاطونو د ارسطاتالیس په مدرسه کې سبقان ویلیو لیکن دا سه منطقي استدلال ورته وای ګډو رټیستر کې نیولې سپینستر کې دواره په وسط نه و پر ولکا کا دا یو ځوان الګ دی راوی نه سي کده د خدای ایرانو نصرت کوي خدایانه چپسی وو دی لشکری ولکی کن پر مجھ مصیبت راشی نو تلکل حجتنا تینا ابراہیم علا قومی مجدائی دلیل ورکری وزرت ابراہیم تا پر قوم بانی یعنی مسلطن علا قومی ملزمن علا قومی کن نرفعو درجات من نشاو تا از مجھ خوش حضر چی کم چا تا کمی دومن درجی ورکو حضرت ابراہیم می ندیر لوی درجو مالکو گرزوی یو جوانو کن پورا ټوټل جهان ته ولاړو کړه دا معمولی خبر نن سې جو یو ځوانو ټوټل جهان ته ولاړو سلطان د زمانه نمرود او دا ټول دنیا چې ځکه پر مقصد ټول بت پرستی نیولې یو ځوان د اواز پورته کړې د توحید کړه ها بیا یې نو دل دلاورم دی ته بتخانه ورننه وتی کډ دی ولا بل ول جالم جزازن الا کبیر لهم کډ دی ول ته ایمان ان ربك حكيم عليم استعرب خود حکمت والا دی د علم والا هر شی د علم او د حکمت مطابق نو ابراهيم ته چې دا مقام ور کړو دا معمولی نو هله ګلاري ور کوي الکان لاري ور کوي او د سونه ګران درانس او هم نه څوک دی منزل را چا بیا خطبه په غاړه کې چا بیا جمعه په غاړه کې ځای ها دا نو مجرم ځواني ور سره کړو او هم نه مجرم ځواني وکړه لور اسحاق او يعقوب یو عزیز حق نه د غیشن مسایم بیا ورکې څوک یعقوب یعقوب په پیژنې یو عزیز مشان تاریخی قوم د په پسی منظر پاتس په یو لحاظ باندې عزیز مشان غو دی بزرګونو نه بیان پکېرال په بل خوانو مزي مشان دی ول ایزه باندې رب ولا گا ورسو ته ورسګل نام ده کنه دا کارنامې هم دی کول یقول لن هدینا ونون هدینا من قبل ومن ذریه داود دا ګرته ته مل هدایت ورکړې هدایت څنګه مراد څوک دی اغه خاص هدایت د نبوت کن لا یو کولای کورنۍ د ونو حنا دینا من قبل ومن ذریه داود او سليمان د اولاد یې حضرت داود او سليمان دا فلارو زوی دي دواړه بچیانو کن دواړه زوی توګو بابا ام بچاو زوی ام بچاو ذکر نو اغه سوالم داسې د شاهزادګۍ غوندي سوال وکم هغه کنو چېول ربي حبلی ملک لا یې بغي د بیا بچی دا تر او غلطه او خدای ولې چالو دا بچی وایو او ایوب او سلیمان ایوب علی السلام د دوی په نسل کې دی په ترتیب کې د علماو اختلاف دی زه به بیا درته وایم او یوسف دی باندې بیا ستړي رالی امتحانات ور باندې مصیبتونه رال او علی نام توک او موسی او هارون د دې دواړو هم یې متعارف محتاج نه چې دونو کوئی تعارف کې محتاج نه الګ محتاج دي نه تعارف کې محتاج نه دا تعارف محتاج نه څو قران وايي دا څنګه نه پیږي موسی علی السلام نه پیږي قران دا چی پیږي وكذلك نجزي المحسنين هميشه دا فار مجد خپل نیکو کاراند د غي بدلي اور کو شاباس امر کو بیا په تاریخ کې ژوندۍ ساتو کن ژوندۍ و ساتل کنه چون قران د الله کلام پرات ذکر چیږي په هغه ذکر بردي سلام ویل کیږي زکریا او یحیا او عیسا او الیاس او عیسا او الیاس بعضی کسان ویل دي چې الیاس او ادریس علی السلام سره یو دي دا غلط زکریا او یحیا او عیسا او الیاس الیاس جان ته جلا پیغمبر دی الیاس جان ته جلا پیغمبر دی راغلی وو د شام په علاقه د زموږ تاسو په کتابو کې دلته بالا وخت کې مشهور دی کنه دا باندې غلو یبکتو کنه اتدعون بالا وتزرون احسن الخالقین الله ربکم ولې راضی کنه راضی ده دغه تقومو دا بوت پرست قوم ته دی راغی کنه بوت پرستی شروع دا باندې دی لوی خدای د تقریر ورته کاو دا په انبیایو کې د بنی اسرائیلو دی کنه دا چې ګوره بعضی انبیاس ته چې د اسرائیلو په سلسله کې نه دي هغه چیرې نه دي مثلا لکه اوحد علی السلام لکه څوک شعیب علی السلام د یو روایت په بنیاد دغه رقم څوک ادریس علی السلام دا په چا کې نه دي په انبیای بنی اسرائیل کې نه دي دا سلسله د انبیای بنی اسرائیل او هارون او سليمان او عیسا او ایوب او زکریا او یحیا او عیسا او یحیا او عیسا او زکریا خو نو بیخ دی یو کور ګرځول ته په بیت المقدس کې زمانه انت یو وک هغه بیا دواله د خالی زمانه موکل کنو یاره او دا بیخ کور نه ز ځکه دا ګروپ ګروپ یادی ګروپ ګروپ یادی دلته درې ګروپ یاد کړی وای دا ګروپونه جوړ کړی مفسرین وای دا تلا ګروپونه جوړ کړی ګروپونه جوړ کله مینه صالحین دا هر یو له دې څخه دا چا څخه دلته صالحین هغه استلاج ممانه انبیاء ده و اسماعیل او یسع اسماعیل و اسماعیل او اسماعیل راغی ول او لا اقنو راغی واو وليسع وليسع ولا قران مجيد کې دوه ځای ذکر راغلي دی ودل تر راغلي دی بل ځکه خالی بس نو می ذکر سو دي نور هیڅ تاریخ نشته کنه او موږ ګرځې ته د تورات په تاریخ کې اندر قدر معلومیږي چې د الیاس علیه السلام خلیفہ او جانشین دی او یو څه زمانہ وو بس د ساده زمانہ د انقلابات زمانہ نه دی دی په امن زمانہ کې راغلي او قران د چا تاریخ بیانې هغه چې اډو دړنی دمبي دندي وکوندې نه چاو چغ نه ناري نه مکو الک نه قران هغه وایي ځکه نه کی کړ قران د انقلاب مزاج انقلاب دي کړ هغه پیغمبرانی کړ څه ځغ نه دي کړ نو چې هغه چې د پر امن زمانہ کې تیر سي خالد نو می اقصت ولی یو پلان یې مو کنه بس دغه کړ بس چې یو موسی علی السلام ډیر اور دور کړی دی داغه ځاو ور ور کړه واړی ورګواره ورته بیا دند راخی راغی راغی انقلابی پیغمبر د قران ته شان دادې ستوري نه دی راغلی استوانه نه دی راغلی ډوند نه دی راغلی پریشانه نه دی راغلی جهادونه نه دی راغلی هغه ځان بیا وجغ نه کی بس هغه غی فرشت نه یا سال اسلام به هیڅ مسیح ته دی ساده زندگی سه بل په نبوت تازه فاته سو بس ته گئی یو څه زمانه یې تیر کړو لاړې پیغمبر دینو مش پیغمبر خو بول و اسماعیل او یسع او یونس او لوط او یزرت نو اسلام لوط علیه السلام یونس خو بیا راځي خپل کسه راځي ما یې ودی وړو دوړو کساو لوط علیه السلام خو بیا صدوم په خاور ولري کنه ولا الله عزیز وای خپل دوی لوري روان کړی لیکن اندې واغره روان شي وکلن فضلنا علی العالمین تخبل زمانه پر خلق بنی مجدی ته ډیر مقام فضیلت ورکړي و من ابائهم و ذریاتهم خالدانو د دوی ته ډیر شی کورنۍ وي شی کورنۍ وي د پلاده پورته اصول و فروع او داسي اړخونه چورونه ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم اللهم اهدنا صراط المستقیم اللهم اهدنا صراط المستقیم دا ډیر شایسته کورنۍ دا ډیر عظیم انسانان دي الله وي د دوه سدان وتړي پیغمبر علی اسلام تم بیا ورسته وای ذالک هدى الله دا هغه کسان دي چې دا الله دوی ته هدایت ورکړي يهدي به من يشاء من عبادي الله خپل خوښه ده چې کوم څوک په خپل هدایت باندې هدایت ورکړي ولو اشرکو کدغ لا هم شرک کړي وي لحبت عنهم ما كانوا يعملون فو وای په شرک خدای څونه خو به دي لحبت عنهم ما كانوا يعملون دغه نبوت به لا برباد شوی څوک الله یعز بالله دا ممکن نه ده د شانس غد لبی ولیکن الله ته دغه بالفرض والمعال د دغه شرک هغه خباست ښکارا کی چې دا دومره خبيث شی دی ک پیغمبر ارتکاب کړي ولا به هم ټول څه برباد شيو تی څه بلایې اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا کسان هغه چې موږ هغه وخت کتابونه کړی دي والحكمه شريعتنا من وريو والنبوه نبوه من مركر فان يك كتابنا مدامنا چې د ضروري نه چې فاريو جلا جلا نازل یعنی کتاب ور سره و یاده بلی ور فات سه یا خپل خپل نو شکو یاده بل ملا سه ور فات سه فان يكفر بها اولئك دت دم کی ور کی او قريش ولو والميمني دا کتاب تل راغلي دی ولو او کتی بلا ولا وخت زب قريش نور ولا پیدا نور ولا پیدا دا چې خلک به پیدا کما چې هغه به اکثر قرباني او په تاریخ کې به هغه ژوندۍ پات می منی خپل پیغمبر ته وختي لا تسلی ورکړل ولګه داخل کې نه منی نه دی منی زب نور ولا پیدا کم مهاجر او انصار به پیدا کم او سو خزرج به ولا پیدا کم کدا قریش ته دی اهل دی نه اهل دی زب نور ولا پیدا کم سلمان به پیدا کم عمار به پیدا کم څو صاحب به پیدا کم لبنان به راولم لیمن بیا راولم لفارس بیا ول راولم دوی دی شاو گزی و انت تولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو میکم څنګه دم کې ور هین یکفر بیا ها اولای کفد غایات بینات بن تو کفر کی انکار کی دا کساندانی دی دم کې وال یی مکی وال نه یی لو یی نه مان رہے نہ مانے وکلا بیا ها فقد وکلا بیا قوما مجم تو وکلان کړي دی مقرر کړي دی په دې آیات بینات باندې قومان لیسو بها کافرین بل قوم چې هغه به دې څوک نه دي منکر کافر نه دي دې کې دا سند الله ځان روشکارا کې چې به وایست ته خدای مشته محتاج دي چې دون دي راتجږي ځای خدای مې کړی ته ورغوا چې بل څوک براون لایک الذین هدى الله الائک الذین هدى الله فبهداه مقتدی الله خپل پیغمبر ته وای وای دا جماعت نه دا ټول هدایت یافته راه یافته په نیغ صراط مستقیم تللی دي تم د دې ته هدایت پسې اقتدا وک وست سبحان الله عجیب لفظ دی خدای دا نه ورته چې په دې پسې اقتدا وک څه ورته وای او د دې ته هدایت پسې اقتدا وک په فرق کې پېژې کنه پېژې ای دا چې نه ورته په دې پسې اقتدا وک یا قسمت پیغمبر کشته کې دی او پوسولا څه ورته ول په دوی په هدایت پسې اقتدا او دوی هدایت چون کې د پیغمبرانو هدایت هغه هغه دغه نبوت د نبی و چې مخکې ورولایو هغه دغه نبی څو نمائندگانو یاره ما چې خپل روز در شوولې و دنیا کم نه و در شوول نو هغه خود د هدایتونو په هغه پسې اقتدا کول معنا کو واسطه پیغام یې وړیو نس واس بوک لدا وجه خو ور واچو فبهدا دا وان ورشه کشمیری ډیر شالاک سړی دغه وای فبهدا هو مقتدی د سينور د فبهم اقتدی فبهدا هو مقتدی بیا خدای متتابع کده غڅ کده مطبق کده دغه ټکی ور واچو مبه فبهدا هو مقتدی د دوی ته چې هغه هدایت ورکول سوی یعنی هغه اصول هغه نبوات خو هغه اصول ساواله او تاسو د دوی ته نمایندګانو وړي وکړ قل لا اسالكم علی اجر دا خلک ته وای چې وای یاره دی وای دا مولي صاحب خو نو ستن خاوی غواړي غمې په کورس ولا کوم شی من لرو کن لا دا واجب یې بد کیږي دا خبرې به دی په خوښ نه نیس ورته وای زه یو شی نه وای خدای دې پر منځونه درکو چې کوم زه یو شی نه وای خدای دې پر منځونه درکو هم بل ورته ګورې هم بیا لک رسول وي جران و راکې خدای دې پر منځونه څه هم بل ورته ګورې لک رسول وي ستای سر سایه راک خدای دې پر منځونو چوس هم بلنګ وای چې هلک به وختي ولادي ولاد چې شي پوسټ راځي یا دا اختری پوسټ راک ها هم لور چې ګوره هلک راځي بابا ول شو په راک وای چې خدای دې پر منځونو چې وځ نه تمامې ولا نبيان ولنا نه اعلان وکول کا غاز نه غواړم یو شي نه څه غواړم قل لا اسالكم علی اجرا په دې دین په دې قران په دې هدایت باندې تاسو کوم زوري نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین فقط بل خو ات شي هم نه دی یعنی دا د مزدوري و د تدن دی او د کاروبار شینت فقط او فقط څوک دی یو نصيحت دی یو واز دی یو پند دی بیچاره پاک د پوره جهان د پاره کن ولستری دی سلګان ستری سو جی مات د ولي دی یک ځای دی قدری اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء د دې دا یو دو درو آیاتو په باب کې د علماو اختلاف دی چې شان نزول یې څو یعنی دا د چا په جواب کې واقع شو بعض علماو چې دا صورت شون کې ټوله مکی صورت دی او مکی صورت بیا نازل شوی هم څنګه دی په یو خپل باندې دفعه واحده دی اگر چې دا خبره خو له دې سر منافات نه لري چې د مختلف سورو د مختلف آیاتو د مختلف حصو دغه صورت مختلف شان نزولونه بیان سي د دې باوجود چې د فاتن واحده تن دی ویغه د دې سره منافات نه لري ذکر لکه اوس یو سړی وقتن فو وقتن بني لس ورځي شل ورځي پنځلس دیش ورځي مسلسل مختلف اعتراضونه بیا د هغه په ګرد بني دفعتن واحده تن څور کی جوابونه ول ور کی یو حصه د یو جواب سو یو حصه د بل جواب سو بل حصه د بل جواب سو لداخ خلا اختلاف ناراضی تضاد نه پیدا کی یعنی یو نقطه په زمج کې در کول تی په پوسله ک یو ور داو منل سی چې دا صورت ټول دفعتن واحده تن دی نو بیا خو به دا سوال چې دا سمانه چې دغه صورت مختلف حصے مختلف شان نزولونه بیان سی دی علما او بیان کړي دا په دا کې څاکی جواب او نازل شو دا د دې جواب دا د دې جواب دا نو موږ درته دا دغه سچ نه لګي منافات نه لګي سوالونه کېدل یو وزدا سلسله د اعتراضات وو هر ورځ به یو نوې کیسه وو د ګور دوی په یو پلبانی د هغو جواب په دا صورت کې ولور کې یو حصہ دی یو پروپاګاندي جواب بل حصہ د بلی پروپاګاندي جواب بل حصہ د بلی پروپاګاندي جواب انو چې کله بیا راویانو یعنی صحابه او هغه واقعیات را نقل کول نو هغه هر حصہ د هغه پروپاګاندا سره اوله غوله دغه شان نزول خوند دغه مان البته معترضین اور دغه سائلین په دا مسله چوک دغه پروپاګاندا اوس په دی موجوده چې موږ پر ولاری د آیات دا قریشو او که یهودو ډیر روایت کې دا راځي چې دا قریش دا پروپاګاندا شروع کړو ولکه دا سره اصل ځان ګډ دی اور بیا حوالی ورکی د نور آسمانی کتابو څور کی چې په خو هم داسې هم بیا راغلی دی قوم داسې و هی راوړی دی داسې قومو تراغلی دی داسې هدایت ور تراوړی دی او بیا هغه قومو د خبرې نه دی منلی بیا هغه داسې تباسوی دی ول دا اصل ځانګای ګر سره په تاریخ کې دا څه پیښه سوی نه ده چې الله دې چیش راستولی وحی دی راستولی یو څوک دی پیغمبر راستولی یو څوک دی به تور د استاد راستولی یا دی آسمانی کتاب قسطستانه یار دا د وای سلسله ول قسطستانه د سړي لزار جوړ کړی دی چې وحی دی او جبرئیل دی او فرشتي دی الله دی او عرش دی او اخرت دی نو کتابونه دی نو نبیان دی دا ولا قسطستانه زانه جوړ کړی ګر سره دی نذیر په هغه ادوار سابقو کې وجود لرین دا پروپاګاندا دغه مشرکانو کول دا د مکی قریشو دغه پروپاګاندا کول دا الله جل جلاله دغه جواب ورکی چې دغه تورات چې دمځکی پر مخ باندې یو مسلم حقیقت دی په لکونو انسانان پر دا باندې قائل دي چې دا د چا کتاب دی نه د الله کتاب دی نور توې کچیر داسې دا په تاریخ کې دا نه ده پیښه شوی چې الله نه رسول را لېږلې دي نه کتاب را لېږلې دي نو دغه امت چې لډیره وخت تاسو په خپل هم دا هغو خلقو دا مذهبي حیثیت له وخت تسلیم کړي دا چې له وخت معنی د چا حیثیت د دې بنی اسرائیلو د يهودو نصاراو حیثیت تاسو له وخت مذهبي حیثیت بنی تاسو منل او دا ټول جهان یې منی دا د دنیا په مخ باندې یو واضح حقیقت دی چې بنی اسرائیل په لکونو انسانان د یو آسماني کتاب سره مربوط او تړلی د خدای دونه لوی کتاب د دې سره ورسره د خپل یو تواتر بنی یو تاریخی حقیقت گویا یو تاریخی حقیقت دی ثبوت په چا سره دی په تواتر دی دغه ترا ثبوت چې دی یوشي په دغه ترا تواتر وی چې عام هر سره یږي شپانم په دغایي ملام گایي میم گایي حجم گایي مذهبی گایي لا مذهبم پر شږي کوم دغه ترا حقایق کو نو دغه تصور توای دغه دی چې متواتر او ثبوت دغه تصوای تو متواتر و ثبوت دی الله دې حواله ورکړل ول دغه د تورات چې کدا اسمانو څخه وه نوې راغل نو دا تورات کچ پر د موسی علی السلام باندې دا کتاب چاره ولېږي چې ټول جهان دې د هغه حیثیت د مذهبي حیثیت قائل دي او په زرګونو کلو پر دغه باندې مختلف مسلسل وقتن فو وقتن انبيان پر راغلي او لکونو انسانان دغه تورات پیروکار دي نو دا به لکه مخارغشته شوی اسماني وه مجنمن لیکن دا خبر خپل پر ځای صحیح ده دته یو لفظ دی چې بیا هغه د دې څخه نه لګیږي چې کچيري دا د چا د پروپاګاندا جواب دی د قریشو نو بیا دا وایست تجعلونو قراتس تبدونها وتخون کثیره دا مسله ده دا خبره خدای ښکاره کوي دا چا ته وای دا يهودو ته وای چې د قران نو چیر دا تورات چیرو د آسماني کتاب چیرو چې دا چې پرتی باندې نازل شو د نور او د هدایت نه د کتابو هر وقتن فوقتن تاسو د هغه څه کوي یعنی پر صفحات منتقل کوي یعنی کتابت او تحریر روزانه شروع دي څوک تفاسیر پر لیکي څوک مقاصد لیکي څوک څه کوي نسخې جن جوړوي لکه د قران مجید خو په هر دور کې ترانه نه دوره پوری داسې خلک سته چې چیش کیږي په لاس باندې کلمې لیکي کنه چیش جن جوړي نسخه جن جوړي ولدا تورات نو چیرو چې دا تاسو نسخه کوي او مختلف ملایان لیکي څوک شر لیکي څوک خودی د هغه هغه عبارات نقل کوي سار او ماشام قربان ناس یې تعلیمي ادارې مو دي نقل کوي استه له یو ځای و بل ځای یعنی له یو صفحات نقل کیږي او چات او بل ځای دا د کاغذو دونه مجموعات دي چې دغه مسودې جوړې شوی دي چې دا د تورات عبارات پر منتقل شوی دي د کاغذات د مسودی له کومه ځای در تراله کتا سواس چې ګسر الله چې شنو دراستولي و هي نه درانه جل نو بیا دا چې دا خبره خوده ښکاره کیږي چې په دې کلام مخاطبین څوک یوهود او عام طور کتابونه دا وای چې دا د چا جواب د دې نه ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې يهودو د سارا او بعض اوقاتو کې مشترک سوال باوږي څه وګه نو دا بس هغه خبره هم سیدا دا بل هم سیدا چې مخاطبین پکې يهودي هم صحیح خبره ده او کدا وای چې دا مخاطبین څوک دي دا قریش دي کفار دي دا مشرکین دي هم صحیح خبره ولی ما تاسو ته په ابتدا کې هم درته ویلو چې قریش په تمسو چل بنور تراتلی چې دا اوس موږ څه پوک موږ خو یې جواب نه لرو موږ خو یې مخه نه سوې نیولې نو د يهودو څخه به استمداد واخست دا اوس به رابطه وکړي چې کاکا په مشکل دی سړی کایږي لځانه کایږي وای ما ته آسماني وحی را روان دي اور زما ته کتاب را روان دی یو لوی غټ عظیم کتاب دی قران نومیږي دغه د هدایاتي ز لمن ز نبی ما ز رسول ما دا اوس څنګه کیسه ده تی موږ ته په دې باب کې څه معلومات راک هغه خونوم يهودو په دا وخت کې خونو مناغم د دې په هم مشربه ګرځیدلو هغه ورته چې کاکا دا کسر موږ خدای مذهبي خلګي دا شی وايي خبرې دي چې سره یږي ز څه شی ما ز نبی ما ته آسماني کتابونه را روان دي اور ما ته وحی راځي دا سی او ای خبرې دا هیڅ حقیقت نه لري په دنیا باندې کدا حوالی درکې هم غلط حوالی درکې نشته مجولا کې څوک لیدلې دي چې هغه هغه ته دی آسمانی کتابونه راغلي وحی دی ورته راغلي جنو دون حقیقت باندې هغه خوري واچولې نو خو یو دغه دنده دغه دا د هغه جواب یعنی هغه سوال ترتیب کړی يهودو فلاس ور کړی د چاو نو زکه پکې څوک مخاطب شو يهود نو الله خو دې ته وایي هغه خو جاهل قوم دی هغه نه پدای کی نه دی هغه ته چرځه په خلور دا غوایي ته تلل دا يهود ته مخ راواره وي چې تی دې ته دغه په خلور کوي چې نه کتاب راغلی نه رسول راغلی دی نه وحی راغلی دی یو شری دی راغلی دا سی وایي خبري ولنو تاسو چې دا پروت دی دا کتاب دله کوم ځای دی دا سارو ما شامه مسودات نقل کوي مسودی ځنه جوړوي تحریره کوي کتابت کوي او پردا اوراق باندې اړوي را اړوي سارو ما شام دا لوی عظیم کتاب او ځان په دنیا کې اهل کتاب بولی ځان د شرف خوندان بولی خپل کتاب دې تا چیرو دا نه کوم ځای را ان دا یو ډیر لوی عظیم جرأت دی چې پر خدای باندې وکي گویا خدای دا خلکو تر اوسه صحیح پیژندلې نه او ما قدر الله حق قدره زګ مفسرین درته وای یعنی ما عرفه څه شي الله په صحیح معنا باندې نو پیژندای لکه دای چې د هغه معرفت حق یا د هغه تعظیم نو کی لکه چې کوم تعظیم د حق یعنی دانو د دې خو نو معنا دغه چې خدای خو یو قادر مطلق زیات دی دوی چې دې خبرونه انکار کوي نو کوم مطلب خدای دغه څه تش بولی درمانده بولی چې خدای دغه په واسه نه ده پره نه دا کار خدای کړی گویا او دغه کتابونه چې دوی ته راغلي دا خود خدای د خپل ځان د پیژندل ګلوی د پاره راغلی او دوی پر هغه باندې خاوري واشولې د خدای تعلیمات پټوي د دې معنی دغه ده چې تر اوسه لا په صحیح معنی باندې خدای نه دی پیژندلې قادر خو اصل د پیمانې ته وایي څه شي هغه اندازه وای د الله د عزت